Hoofdstuk 14 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 3. De croquetpartij, waartoe Anna was uitgenodigd, zou uit twee dames met haar minnaars bestaan. Een dezer dames, Lisa Merkalov, was de hoofdvertegenwoordigster van een nieuwe Petersburger kring, die de imitatie van de een of andere imitatie was, en zich Les Sept Merveilles du Monde noemde. Deze kring was met dien, waarin Anna anders verkeerd had, geheel in vijandschap. En buitendien was ook de aanbidder van Lisa Merkalov, de oude Stremov, een der invloedrijkste mannen van Petersburg, een politiek tegenstander en ambtelijk concurrent van Alexei Alexandrovitsch. Met het oog hierop had Anna er eerst niet willen heen gaan, waartoe zij echter, in de hoop er Vronsky aan te treffen, later had besloten. Anna kwam vroeger bij de vorstin dan de overige gasten. Op hetzelfde ogenblik dat zij er binnentrad, kwam ook Vronsky's knecht, die met zijn lang uitgekamde bakkenbaarden er uitzag als een kamerheer of procureur-generaal. Hij bleef aan de deur staan, nam de muts af en liet haar voorbijgaan. Anna herkende hem en wilde hem vragen waar zijn heer was, wilde terugkeren en hem een brief medegeven, maar zij vermocht het een nog het ander te doen, want reeds hoorde zij de schel, die haar bezoek aankondigde, en in de open deur stond de lakei der vorstin, wachtend op haar intrede in de kamers. De vorstin is in de tuin, men zal haar dadelijk bericht geven. Belieft u wellicht ook de tuin in te gaan? Zo ontving haar een andere lakei in de naaste kamer. Zij verkeerde nog in dezelfde toestand van besluiteloosheid als te huis. Zij wist niet wat te doen. Zij moest blijven, hier, in een haar vreemd en in haar tegenwoordige toestand, dubbel onaangenaam gezelschap. Maar zij was in een toilet, dat zij wist dat haar goed kleedde. Zij gevoelde zich niet verlaten, want zij bevond zich in de gewone, feestelijke omgeving der ledigheid, en het was haar hier lichter dan te huis. Zij behoefde hier niet te denken. Alles ging vanzelf. Wat verheug ik mij, dat ge gekomen zijt, zeide Betsy. Ik wilde juist een kop thee drinken, maar gij, wende zij zich tot Tuskevitsch, ga eens met Masha naar de Crocket Ground zien, daar waar ik het grasplein heb laten aanleggen. Zo zullen we de tijd hebben met elkander nog wat vertrouwelijk te praten. We'll have a cozy chat, niet waar? Sprak zij weer tot Anna gekeerd, en drukte haar lachend de hand. Te meer, daar ik niet lang blijven kan. Ik moet noodzakelijk naar de oude vrede. Ik heb het haar al 100 maal beloofd, antwoordde Anna, die, hoe oprecht anders van natuur, in gezelschap, en vooral nu de leugen zeer eenvoudig en natuurlijk vond. Nee, ik laat u niet gaan, tot geen prijs, antwoordde Betsy, en zag haar daarbij uitvorschend aan. Werkelijk, het zou mij beledigen, als ge niet blijft. Breng de thee in het salon, gebood zij de wachtende dienaar. Daarbij, zoals zij gewoonlijk deed, als zij deze lieden aansprak, de ogen half toeknijpend. Toen nam zij van hem Vronsky's brief in ontvangst en las hem. Alexei heeft een faux pas gemaakt, zeide zij in het Frans. Hij schrijft dat hij niet kan komen, voegde zij er onbevangen en natuurlijk bij, alsof het haar niet in het hoofd kon komen dat Vronsky voor Anna een andere betekenis had dan die van partner in het croquetspel. Anna was overtuigd dat Betsy alles wist, en toch, toen zij hoorde hoe zij over Vronsky sprak, wilde zij voor het ogenblik evenwel gaarne geloven dat zij van alles niets wist. Zo, antwoordde Anna, alsof het haar weinig belang inboezemde, vreest ge ook wellicht hier Stremov te ontmoeten, hernam Betsy. Laat hem en Alexei Alexandrovitsch in hun zittingen met elkander een lans breken, dat gaat ons toch niets aan. In gezelschap is hij de beminnenswaardigste man, die ik ken, en daarbij een hartstochtelijk croquetspeler. Ge zult eens zien, in weerwil van zijn komieke situatie, als een verliefde oude, heeft hij anders niets belachelijks aan zich. Hij is een zeer net man. Savo Stolz kent ge ook nog niet. Nu, die is van een geheel nieuwe soort. Betsy zeide dit alles op haar luchthartige manier, terwijl Anna aan haar guitige ogen bespeurde dat zij een of ander in het schild voerde. Zij zaten in een kleine salon. Ik moet overigens enige woorden aan Alexei schrijven. En Betsy ging zitten, schreef enige regels en stak ze in een couvert. Ik schrijf dat hij op het idee moet komen, daar anders een dame zonder cavalier blijft. Lees het eens, of het dringend genoeg is. Excuseer me een ogenblik. Och, sluit alsjeblieft het couvert en zend de brief weg, zeide zij reeds in de deur. Ik heb nog een kleinigheid te regelen. Zonder zich een ogenblik te bedenken, ging Anna met het briefje naar de tafel, en zonder het te lezen, voegde zij erbij, ik moet je noodzakelijk zien, kom naar Vredestuin, ik zal daar om 6 uur zijn. Zij sloot en verzegelde het couvert en verzond de brief. Bij de thee, die men in het koele kleine salon binnenbracht, vormde zich tussen deze beide vrouwen werkelijk een cozy chat, zoals de vorstin beloofd had. Zij spraken over hen, die zij verwachten, en eindelijk kwam het gesprek op Lisa Merkalov. Zij is zeer aangenaam in de omgang, en ik had altijd veel sympathie voor haar, zeide Anna. Ge moet haar lief krijgen. Zij dweept met u. Gisteren na de wedren kwam zij bij mij en was wanhopig, omdat zij u niet meer aangetroffen had. Zij meent dat ge een echte romanheldin zijt, en dat zij, als zij een man was, om uwentwil alle dwaasheden zou begaan. Stremov zeide, dat zij dit reeds deed, zoals... Maar zeg mij, zeide Anna, na een ogenblik te hebben nagedacht, en op een toon waaraan men kon horen, dat het voor haar geen onverschillige vraag was, in welke betrekking staat zij tot vorst Kalutsky, de zogenaamde Mischka? Ik heb ze bijna niet te samen ontmoet. Hoe zit dat eigenlijk? Betsy's ogen lachten en zagen Anna opmerkzaam aan. Een nieuwe manier, antwoordde zij. In de laatste tijd kiezen allen deze manier. Zij verbreken de boeien en werpen ze weg. Maar de wijze hoe men ze wegwerpt is verschillend. Ja, maar in welke betrekking staat zij dan eigenlijk tot Kalutsky? Betsy lachte plotseling luid en lang, wat haar zelden gebeurde. Nu stroopt ge op het gebied van vorstin Mirkaya. Dat is de vraag van een enfant terrible. En Betsy kon niet nalaten, andermaal in lachen uit te barsten. Gij moet het haar zelf vragen, zeide zij met tranen in de ogen. Nee, gelacht, zeide Anna, die onwillekeurig mede had moeten lachen. Maar ik begrijp niet welke rol eigenlijk haar man daarbij speelt. Haar man, die draagt haar doek achter haar en is verder tot elke dienst bereid. Wat er verder is, daar wil niemand iets van weten. Ge weet wel dat men in beschaafd gezelschap niet eens over bijzonderheden van het toilet spreekt, zelfs er niet over denkt. Zo is het ook hier. Zult ge bij de Rolandakis zijn? Vroeg Anna, om het gesprek op iets anders te brengen. Ik geloof het niet, antwoordde Betsy, en zonder haar vriendin aan te zien, begon zij de geurige thee in de kleine doorzichtige kopjes te schenken. Toen gaf zij Anna het kopje over en stak een sigaret aan. Ziet ge, zo gevoel ik mij behagelijk. Ik begrijp u, en ik begrijp Lisa. Lisa is een van die naïven, die niet weten wat goed of kwaad is, tenminste vroeger, toen zij nog zeer jong was, heeft zij het niet geweten. Nu echter weet zij, dat de argeloosheid haar goed staat, en daarom weet zij nu opzettelijk niet, zeide Betsy met een fijn lachje, en evenwel staat het haar goed. Weet ge, men kan een en dezelfde zaak tragisch beschouwen en ze tot een kwelling voor zich maken, terwijl een ander ze al heel eenvoudig en wellicht als komisch opneemt. Wellicht zijt gij geneigd de zaak te tragisch op te vatten. Ik ken de anderen zo goed niet als mijzelf, zeide Anna ernstig en nadenkend. Un enfant terrible, un terrible enfant, herhaalde Betsy. Daar zijn ook de anderen. Einde van hoofdstuk 14 van boek 3.